ang hinahanap ko. Bakit ikaw pa ang hinihintay ko? Bakit ikaw pa ang iniisip ko? Bakit ikaw pa ang minahal ko? Bakit sa'yo ko nadarama ito? Likayang hindi mapaparisan. Bakit ang darama ito, ligayang hindi mapaparisan. Bakit ang pintig niya ring aking puso ay tumitigil pag di ka natanaw? Bakit hindi mapalagay kapag di ka good.